Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, her türlü lütfu, keremi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiklerimizle beraber iki cihanda, dünyada ve ahirette yani, aziz ve bahtiyar eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek cuma gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadisi şeriflerinden Ramuzül Ahadis'in 513. sayfasından okuyorum. Buhari'nin ve başka kaynakların rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki yakrubu minel cihadi tıybül kelami ve idametü sıyami vel haccü külle am ve la yakrubu minhü şeyün ba'de. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Mealini verelim. Hadis-i şerifin manasını dilimizin döndüğünce nakledeyim. Yakrubu yakın olur, yakınlaşır, yaklaşır. Minel cihadi cihada. Yaklaşmak bizde bir şeye yaklaşmak diye E hali kullanılıyor yaklaşmak fiilinden sonra. Bir şeye yaklaşmak. Araplar bir şeyden yakın olmak, bir şeye yaklaşmak manasına. Bir şeyden yaklaşmak gibi den takısıyla kullanıyorlar. Yakrubu minel cihadi demek, cihada yakın olur demek. Cihattan gibi min kelimesi den demek ama min edatı. Bu Arapların kullanış tarzı, karube fiilini kullanış şekilleri minle. Efendim, yakrubu minel cihad. Cihada yakın olur, yaklaşır. Ne? Üç tane şey sayıyor Peygamber Efendimiz. Cihada yakın olacak üç şeyi sayıyor. Birisi tıybül kelam. Kelamın hoşluğu. İkincisi idametüs sıyam. Namaz, orucu devam ettirmek. Üçüncüsü vel haccü külle an, her sene hacca gitmek. Ve la yakrubu minhu şeyün ba'du. Cihada bunlardan sonra artık başka bir şey yaklaşamaz. Cihat yani çok sevaplı, çok kıymetli, çok önemli, çok lüzumlu, çok zaruri, çok mecburi bir ibadettir. Cihat olmadığı zaman efendim İslam söner, Müslümanlar mahvolur, Müslümanların hakları alınır, efendim ülkeleri çiğnenir, hürriyetleri elinden gider, efendim toprakları paylaşılır, her türlü şey olur. Ne olması lazım? İnsanın efendim cihat duygusuna sahip olması lazım. Yani benim haklarım var, ben bu haklarımı korurum, bu haklarımı çiğnetmem. Ben Rabbimin kuluyum, Rabbime kulluğumu güzel yaparım. Bu kulluğumun önüne kim çıkarsa, kim engel olursa, beni efendim bağlamak, hürriyetimi kısıtlamak isterse, ben buna razı olmam demek. Yani şairin bir sözü hoşuma gider, her zaman tekrarlarım vaazlarımda. Hazır ol cenge eğer, isteresen sulhu salah. İnsan cenge, cihada hazırlıklı olacak ama hazırlıklı olduğu zaman da düşman korkar, düşman cayar, caydırıcı olur hazırlıklı olmak. Düşman caydığı için saldıramaz veya aman der, onlara bulaşmayayım, onlarla uğraşmayayım. Çünkü onlar kuvvetli, silahlı, orduları efendim büyük, gelişmiş, efendim ölümden korkmaz insanlar, gözü pek insanlar filan efendim korkarlar. Ama ısırık oldu mu, korktuğunu anladı mı, korkan insanın dalına binerler, omuzuna binerler, efendim ensesine binerler, efendim boyuna ezerler. Korkak oldu mu bir insan, korkunun ecele de faydası yok, efendim başka bir şeye de faydası yok. Korktuğu zaman tabii efendim sonuç hakların çiğnenmesi, hürriyetlerin gitmesi olur. Elhamdülillah efendim hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım dediği gibi efendim Mehmet Akif merhumun. Biz hür yaşarız. Hürriyet çünkü dinimizi icra etmenin önemli efendim ortamlarından birisini hazırlıyor bize. Hürriyet ortamı olacak ki efendim dinimi icra edebileyim, Allah'ın emirlerini tutabileyim, Kur'an-ı Kerim'i açayım, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneyim, okuduğumu aynen uygulayayım. Ne diyorsa Peygamber Efendimiz tutayım, Kur'an-ı Kerim neyi emir buyuruyorsa yapayım. Buna kim engel oluyor, nasıl engel olur? Tabii birçok tecrübelerden sonra insanlıkta bu hususta kimsenin kimseye karışmaması gerektiğini de kararlaştırmış. İnsan hakları dediğimiz evrensel, yani sadece bir ülkeye mahsus değil. Çünkü bazı ülkelerde yönetimler anti-demokratik, yani hakkaniyetli olmayan idareler olabiliyor. Birisi çıkıyor, efendim, saltanat usulü, efendim, halkı hiçe sayarak, kendi dediğini zorla kabul ettirerek, benim dediğim olacak, höt diyerek, efendim, zorlukla, zorbalıkla yönetim yürütüyor. Bu ülkede de tabii bir takım şeyler oluyor. Efendim, kanunlar oluyor. Ama yani her yerde kanun vardır. Ama kanun efendim zulüm kanunu mu, yoksa hakkaniyetli, insan haklarına saygılı, efendim, ahlaki bir kanun mu? Firavun'un da kanunu olmuş, efendim, emri olmuş, buyruğu olmuş, ama Firavun zulmüyle cihana geçmiş bir kimse. Nemrut zulmüyle cihana geçmiş bir insan. Efendim, Firavun kendi ülkesindeki, efendim, azınlık durumunda olan müminleri, o zamanın, efendim, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olan insanları, efendim, Musa Aleyhisselam'dan önce de sonra da ezmiş. Efendim, erkek çocukları kesmiş. Efendim, sadece kız çocukları bırakmış. Onlar güçsüzdür. Onlar istenildiği gibi yönetilebilir, savaşmayı bilmezler falan gibi düşünerek büyük zulümler yapmış. Şimdi yani bir ülkede kanun olması yetmez, kanunun hakkaniyetli olması, insanları ezmemesi, insanlara faydalı olması gerekti. Kanun devleti, her milletin, her devletin kanunu vardır, yetmez. Efendim, hukuk devleti olması lazım. Yani kanunların ana hukuk kurallarına uygun olması lazım. Bu çok önemli. Eğer bir kanun ana hukuk kurallarına aykırıysa tabii onun izale edilmesi lazım. Tabii böyle yanlışlıklar yapılmasın diye tedbirler alınıyor. Efendim, bilmem, süzgeçler, üst kuruluşlar yapılıyor, kanunları inceleyen vesaire. Fakat tabii bu işin esası kanun yapan insanların faziletleri ile ilgili bir, yani adam faziletli mi, merhametli mi, halkını seviyor mu, efendim, o kanunları icra edeceği ahaliye iyilik mi istiyor? Bu önemli bir. İkincisi, efendim, işte o eğer şeyse, öyle merhametliyse merhametli kanunlar çıkartır. İkincisi de bu işin doğru gitmesi için halkın bilinci. Halk bilinçli olunca efendim kendisine haksızlık yaptırmaz. Haksızlığın karşısına çıkar. Bu böyle olmamalı. Bu düzelmeli der. Zalime destek vermez. Mazlumun yanında yer alır. Hakkını alıncaya kadar uğraşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde çok kesin olarak belirtmiş ki, efendim, bir insanın hakkını almak için uğraşması faziletli bir şeydir. Hatta malını kaptırmaması, yol kesene, efendim, vermemesi, haramiye teslim etmemesi, efendim, gasp ediciye, efendim, vermemesi için yaptığı mücadelede ölürse şehit olur. Malını korumak için bile, yani canını korumak için tabii savaşacak, zaten savaşması öbür türlüsü öldürüyor, ama malını korumak için bile bir mücadele verirken alt alta üst üste haydutla, efendim, kapıştı filan öldü. Sonunda haydut buna biz efendim kama sapladı, bıçak sapladı, şehit etti. Tamam, şehit oluyor. Yani bu kadar önemli. Cihat önemli. Ben efendim bir Kurban Bayramı'nda hatırlıyorum. Suadiye'de oturuyorduk. Bahçeli, 1,5 dönüm bahçeli, 2 katlı bir evdeydik. Efendim, kurbanı babamın konuştuğu, efendim, şahıs, kesecek olan şahıs, gel bizim kurbanımızı kesiver, peki olur diyen şahıs gelmedi. Kesecek olan şahıs gelmedi. Gelmeyince, hadi bakalım biz keselim dedik. Mecburen, çünkü iş başa düştü. Birisi kasap olmayınca kesecek. Kurbanımızı keseceğiz. Bu ibadet. Efendim, bir vazife. Fakat efendim 5 tane erkek kardeş, bir de babamız, 6 kişiyiz efendim. Babam dedi ki kusura bakmayın ben dayanamam, yapamam bu işi dedi. Efendim büyük abim ben de yapamam dedi. Onun küçüğü ben de yapamam dedi. Onun küçüğü ben de yapamam dedi. Böyle sıra bana doğru geldi. Ben de düşündüm. Şimdi niçin yapamıyoruz? Çünkü acıyoruz hayvana. Yani merhamet çok önemli bir husus. Biz Müslümanlar merhametliyiz. İnsana da acırız, hayvanlara da acırız. Efendim, tabiata da, doğaya da acırız. Ağaçlara da acırız. Yazık deriz, yandı deriz, kül oldu deriz, vah deriz, birisi kesmiş yaş ağacı filan deriz. Yani bizde bir doğa sevgisi var. Ondan sonra hayvanlara karşı bir sevgi var. Dinimizin bize aşıladığı, emrettiği efendim filan. Ama Peygamber Efendimiz kurban kesmiş. Daha önceki peygamberler kesmiş. İbrahim Aleyhisselam kurban kesmiş. Efendim biliyoruz bunları. Adem Aleyhisselam'ın oğlu efendim oğulları kurban kesmişler. Demek ki ta köklü bir eskiden beri olan bir efendim şey Allah-u Teala Hazretleri bu yiyecek eti yenilebilen hayvanları bizim emrimize verdiği için, onları kullanmamıza müsaade buyurduğu için, bu haram olmadığı için onları kesiyoruz. Şimdi neden kesemiyoruz? Alışmamışız. Peki niye dinimiz kesmeyi emrediyor? Düşündüm ki hayatın bin bir türlü efendim olayı olabilir, insanın başına gelebilir. Diyelim ki kuzu kuzu, uslu uslu efendim yolda giderken araba bir kaza yapar, üç takla atar, efendim kolu bacağı kırılır, kan revan içinde kalır. Şimdi kan görünce eyvah diye hemen bayılacak mı? Bazı insanlar kanı görünce dayanamıyorlar, bayılıyorlar. Yoksa alışacak mı? Yani buna karşı ne yapıp ne yapsın efendim şey de olsa efendim kendisini toparlayacak ve tedbirleri almaya girişecek mi? Yılmadan efendim çekinmeden, bayılmadan, ayılmadan, kendinden geçmeden bu işi yapacak mı? Yapacak. Demek ki bu bir eğitimdir dedik. Yani biz savaşı sevmiyoruz. Efendim insanları üzmek istemiyoruz, kırmak istemiyoruz. Müslüman olsun, Müslüman adaletle hareket etmek emrediliyor. Efendim ana babamızın aleyhinde olsa bile adaletten ayrılmamak emrediliyor bize ama birisi de geldiği zaman efendim ülkemize saldırdığı zaman ucunda ölmek de olsa, kan akması da olsa, can yanması da olsa oradan da kaçmamak lazım. Bir eğitim gerekiyor yani. Dedim ki bu bir eğitim olduğu için herhalde bunu yapmamızı Allah ondan emretmiş olmalı diye efendim besmeleyi çektim ama kurbanı kestim ama elim ayağım titredi. Ama alışmamız lazım. Yani cihat efendim hayatın önemli bir faaliyeti. Yaşamanın şartı. Hayat cihat demek yani. Hayat bir mücadele diyorlar ya. Hayat cihat demek hem uluslararası alanda öyle hem kendi efendim özel yaşantısında öyle. Devamlı bir savaş. Mesela diyor ki tutulduğu hastalığı yendi. Bu da bir savaş. Demek ki mikrobun karşısında kendisini gevşetmeyecek bir savaş verecek. Kanseri yendi diyor. Mesela azmetti, yetişecek çocuğu var. Efendim benim bu çocuğu yetiştirmem lazım. Ölürsem bu çocuk kimsesiz kalacak filan diye çocuğunu korumak duygusunun kuvveti ve efendim şiddeti kanseri yendiriyor mesela kanserli bir anneye. Duyuyoruz gazetelerde bunlara benzer haberler yazılıyor, televizyonlarda seyrediyor. Cihat önemli. Hiç şek şüphe yok. Efendim işte Müslümanlık kılıç dini. Müslümanlık kılıç dini de yani Amerikalısı, Avrupalısı, Fransızı, İtalyanı savaş yapmıyor mu? Trablusgarp'a saldırmadılar mı? Efendim Libyalıların efendim üçte birini kesmediler mi? Cezayir'in üçte birini kesmediler mi? Nüfusun yarısını yok etmediler mi? Hurmalıkları yakmadılar mı? Her şeyi yaptılar. Yani dünyayı efendim bir Amerikalı bir Hindistanlıya göre 40-45 defa daha fazla tahrip ediyor, kirletiyor. Yani modern yaşayacağım, rahat yaşayacağım derken özellikle uslu uslu bir köyün kenarında zavallı en az ihtiyaçlarla şeylerle hayatını idame ettirmeye çalışırken ötekisi havayı kirletiyor, çevreyi kirletiyor, ormanları kesiyor. O Afrika'nın güzelim ormanları gidiyor. Efendim bilmem geri kalmış ülkelere nükleer artıklar varillerle getiriliyor, bırakılıyor. Adamlar bir şey bilmiyor filan diye. Yani doğa mahvediliyor, atmosfer mahvediliyor, ozon tabakası tahrip oluyor. Efendim dünyanın istikbali tehlikeye giriyor. Yani sanki başkaları yapmıyor mu İslam'ı tenkit edenler? Yapmadılar mı? Sanki İslam'ın başlangıcında efendim Müslümanlara saldırmadılar mı? Ordular teşkil edip de efendim Medine'ye gelmediler mi? Ondan sonra Haçlı seferleri olmadı mı? Ondan sonra efendim Orta Asya efendim İslam ülkeleri Ruslar tarafından istila edilmedi mi? Efendim Kosova, işte Kafkasya, işte efendim Irak, Kuzey Afrika, her taraf belli. Yani cihat İslam'ın önemli bir görevi. Tamam. Fakat Peygamber Efendimiz diyor ki bu cihadın sevabına, önemine yakın bazı şeyler de var. Yakın olur. Yakrubu minel cihad. Cihada yakın olur. Yani sevap bakımından o kadar değerlidir. O kadar önem bakımından önemlidir, kıymetlidir. Yani hem sevabı bakımından yakın olur demek olabilir, hem de önemi bakımından yakın olabilir. Neymiş bunları biraz inceleyelim. Bir tıybül kelam. Tıyb, efendim, güzel olmak, hoş olmak demek, hoş olmak. Hoş olan şeye de tayyip derler. Araplar birisi bir şey söylediği zaman kabul ettiyse tayyip, tayyip derler. Tamam, iyi, iyi, iyi, iyi. Kabul ettim. Pekala. Biz pekala diyoruz. Yani çok çok iyi de diyoruz bizim dilimizde. Araplar da tayyip diyorlar. Tayyip iyi demek yani. Tayyip Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birisi tabii. Efendim, çocuklarından birisinin ismi. Efendim, güzel bir kelime, hoş bir kelime. Ha, bunun mastarı ne? Tıyıp. Yani tayyip olmak, güzel olmak, hoş olmak, iyi olmak manasına. Tıybül kelam, kelamın hoş olması. Yani bir insan konuştuğu zaman yumuşak yumuşak konuşacak. Sözü savaşa benzemeyecek. Yunus Emre'nin dediği gibi konuştuğu zaman sözü savaşa benzemeyecek. Sözü savaşı kesecek. Söz ola kese savaşı. Yumuşak olacak, tatlı olacak. Çok önemli. Yani güzel bir söz, güzel bir konuşma, tatlı bir konuşma bir insana maneviyatını yükseltir. Gününü hoş eder. Efendim görüş değiştirir. Ufkunu açar. Efendim çalışma şevki verir. Efendim bir evladı bir güzel evlat haline getirir. Bir insanı güzel bir yöne yönlendirir. Yani sözün hoş ve güzel olmasına çok dikkat etmek lazım. İslam'da çünkü söz çok önemlidir. Efendim İslam'da Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Efendim bir söz şaheseridir. Her ayeti efendim ağırlığınca mücevherdir. Efendim çok kıymetlidir. Müslüman sözüne dikkat edecek. İnsanı ekseriyetle suçlu duruma, günahkar duruma düşüren ve cehenneme girip azap görmesine sebep olan iki dudağı arasından çıkan o laflar, o sözlerdir, konuşmalardır. Eğer tabii o konuşmalardan bir takımları var ki insanı kafir de ediyor. Yani bir söz söylüyor, kafir olur insan. Efendim ben falanca insana çok kızıyorum. Ben ona kızgınlığımı sürdürmek için, ondan intikam almak için ahiretimi bile mahvetmeye razıyım. Bu söz ahirete önem vermemenin alameti. Çok çirkin, çok kötü. İnsan bu sözü, mümin bir insan nasıl söyler bu sözü? Yani Allah'a inanan bir insan, Müslüman bir insan bu sözü nasıl söyler? Yani bazı sözler insanı dinden, imandan, yoldan, raydan çıkartıyor, cennet yolundan düşürüyor, sırattan ayağını kaydırıyor, cehenneme götürür. Tıybül kelam. Sözün güzel, hoş, iyi olması. Toplumu da efendim rahatlatır. Aileyi de rahatlatır. Kişiyi de rahatlatır. Efendim ve pek çok faydaları vardır. Yani eğer edebiyatımız olmasaydı, eğer o güzel ilahiler olmasaydı, eğer Yunus'umuz olmasaydı, eğer Mevlid-i Şerif'imiz olmasaydı, Süleyman Çelebi'mizin o mübarek efendim Manzume-i Nefise'si, efendim Viladeti Peygamberiyesi, Kaside-i Viladeti Peygamberiyesi olmasaydı, efendim onları ne kadar seviyoruz. Yani bir söz, atasözleri büyüklerimizin böyle hayatlarında elde ettikleri tecrübelerin hülasası, özü bal gibi, efendim baldan damla gibi sanki, süzme bal gibi sözler insanı mutlu ediyor. Efendim o sözleri, o ilahileri okudukça gözlerimizden inci gibi ılık ılık yaşlar döküyoruz. Cevher gibi sözler, cevher gibi yaşlar döküyoruz biz de dinlerken, hoşumuza gidiyor, ezberliyoruz. edebiyat kitaplarında meşhur ediplerin, meşhur şairlerin eserlerinden parçalar okutuyoruz çocuklarımıza. Onlar da edep öğrensinler. Edebi kelamı öğrensinler, edebiyatı öğrensinler, dili güzel kullanmayı öğrensinler, güzel telaffuzu öğrensinler. Efendim İstanbul telaffuzu diyoruz, taşra telaffuzu diyoruz, güzel konuşmak diyoruz, güzel konuşmak ve yazmanın usulüne dair kitaplar yazıyoruz. Efendim hitabet nasıl güzel olur, bunları herkes merak ediyor, öğrenmeye çalışıyor. Bunlar için eğer bir yerlerde bir şeyler öğretiliyorsa paralar verip onlara devam ediyor, dersler görüyor. Güzel konuşmayı öğreneceğim falan diye. Çok önemli bir iş. Hakikaten de yani cihat bir toplumu nasıl korursa düşmana karşı, nasıl haklarının korumasına yardımcı olursa güzel söz de çok önemli. Tabii güzel cihadın ilk kademesi de aynı zamanda sözdür, güzel sözdür. Müslüman hemen gidip düşmana saldırmıyor. Müslüman ilk önce gidiyor ona diyor ki sen bu haksızlığı bırak. Sen bu küfrü bırak, inadı bırak. Efendim doğru yola gel, doğru yola gelirsen ben seninle savaş falan yapmak istemiyorum. Senin eğriliğini bırakmanı istiyorum. İyi insan olmanı istiyorum. Müslüman ol, eslim, teslim. Yütikallahu ecreke merreteyn. Peygamber Efendimiz civardaki hükümdarlara bile mektuplar yazmış. Müslüman olun da efendim selamete erin. Allah mükafatınızı kat kat versin. Hem kendiniz Müslüman olduğunuz için sevap kazanırsınız. Hem de size tabi olan insanlar doğru yolda gelmiş olur. Onlardan sevaplar hasıl olur. Onlar da size gelir. Etmeyin, eylemeyin. Küfrü, şirki bırakın. Haça, puta tapmayın diye mektuplar yazmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Biz de sözle ilgili nasihat babından çalışmaları yapacağız. Sözle savunmamızı yapacağız. Sözle haklarımızı arayacağız, yazacağız, konuşacağız. Yani biz şimdi dini bir topluluk olduğumuz halde, efendim ben İlahiyat Fakültesinden mezun, efendim Edebiyat Fakültesinden mezun, İlahiyat'ta 27 sene hizmet yapmış, İlahiyat profesörü, doktorası yapmış, profesör olmuş bir kimse olarak ne yapmam lazım? Yani ahireti seven, ahireti düşünen bir insan olarak bir kenara çekilip seccademin üzerinde Kur'an okuyup efendim ibadetle meşgul olmam lazım. Ama öyle yapmayı istediğim halde düşünüyorum, böyle yaparsam sorumlu olurum diye düşünüyorum. Dergiler çıkartıyoruz. Efendim bu ara biraz aksadı gazeteyi çıkartacağız, tutturacağız falan diye inşallah onları da canlandırırız. Çok güzel dergiler çıkarttık. Türkiye'nin en uzun ömürlü, en devamlı dergileri oldu. En beğenilen dergiler oldu. Efendim çok faydalı işler yaptık. Kütüphanelerini doldurduk. Efendim dergi okuyucularımıza hediyeler verdik. Kur'an tefsirleri verdik. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları verdik. Hadis kitapları verdik. Her şeyleri efendim onlara yani yol göstermeye çalıştık. Onlara Allah'ın rızasına ermeleri için neler yapmaları gerekiyorsa göstermeye çalıştık. Hanımlara Kadın Aile Dergisi efendim çıkarttık. Giyimleri nasıl olacak, çocukları nasıl giydirecekler, efendim kendileri nasıl giyinecekler, yemekleri nasıl yapacaklar, efendim çeşitli konularda bilgilendirmeye çalıştık. Efendim gençlere sonra bilimsel çalışmaları İlim ve Sanat dergimizde topladık. Efendim onlar uluslararası toplantılarda, seminerlerde bahis konusu oldu. Bizim dergilerimiz dünyadan ses getirdi. Uluslararası şöhrete sahip. Bunları niçin yapıyoruz? Sözle yapılacak görevler olduğu için çok çok görev var. Müslümanın ilk işi söz. Sözle hakkı anlatmak, hakkı savunmak, İslam'ı öğretmek. Ondan sonra da efendim insanları hakka davet etmek. İlahi kelimetullah için çalışmak. Demek ki anladık, ikna olduk ben şahsen. Düşündükçe önüme böyle bu manalar açıldıkça tamam. Efendim tıybül kelamın, güzel kelamın yerli yerinde usulüyle tatlı, hoş söylenmiş sözün cihada yakın olduğuna tamamen gönlüm mutmain oldu. Tabii bir de efendim Türkiye'de bizim fakültelerimiz, tabii mesai arkadaşımız, meslek arkadaşımız efendim bir kimsenin sözü kulağıma geldi. Efendim Müslümanlar efendim şeyleri falanca zümreyi çok ürkütmüşler, korkutmuşlar filan diye efendim bir söz. Tabii ne kadar doğru. Yani hakikaten korkuttular mı, korkutmadılar mı meselesi ayrı ama biz işin kendimize efendim yönelik, şu andaki anlattığımız konuya yönelik tarafına bakacak olursak, Müslüman Yunus Emre gibi olmalı bence. Yunus Emre güzel Müslüman değil mi? Mevlana güzel Müslüman değil mi? Efendim İbrahim Hakkı Erzurum'u güzel Müslüman değil mi? Seviyoruz. Güzel Müslüman olduğuna şehadet ederiz. İmreniyoruz, özeniyoruz, seviyoruz. Büyüğümüz olarak başımızın tacı, kütüphanelerimizde eserlerini efendim seve seve koruyoruz, okuyoruz. Şimdi yani onlar nasıl sevdirmişler? Nasıl tatlılıkla sevdirmişler? Nasıl davranmışlar? Mevlana Celaleddin Rumi vefat ettiği zaman papazlar da ağlamış, Konya'daki Hristiyanlar da ağlamış. Halbuki kendisi Müslüman. Halbuki o yani İslamiyetinden taviz de vermiyor. İslamiyet'i en güzel tarzda öğretiyor ama ne yapmış da efendim o gönülleri kazanmış. Tabii bu sürünün cevabı kısacası nedir? Tasavvuftur. Tasavvuf yani güzel ahlak, yani nefsin terbiye edilmesi, insanın kamil insan olması. İnsan kamil insan oldu mu sevdir. Tabii işin şu tarafı da var. Yani bizim dış düşmanlarımız var. Dış düşmanlarımız bizim koca devleti Aliye-i Osmaniye'mizi parçaladılar. 16-17 tane ayrı devlet çıktı ortaya. Efendim dış düşmanlarımız var. Daha da parçalamak isterler. Parça parça bölüp parça parça yutmak isterler. Tabii onları ne yapsan razı edemezsin. Onlar bizim yok olmamızı istedikleri için, yani ne kadar tatlı dilli olsan, güleç yüzlü olsan, efendim kalpleri mühürlenmiş insanlara söz tesir etmez. Bazı insanların kalpleri mühürlenmiştir. Onları biliyoruz. Tabii onların tehlikelerine karşı uyanık olup onlara karşı cihat etmek lazım. Şimdi bazı insanlar da tabii onların emrinde. Onlar için çalışıyor. Onlara ne kadar güzel söz söylesen, güzel işi yapsan da, tamam sen güzel yaptın ama ben gene senin tarafında değilim, düşman tarafındayım. Onu destekleyeceğim. Onun efendim dediklerini yapacağım. Beşinci kol faaliyeti yapacağım. Türkiye'yi batırmak için, parçalamak için böyle şeyler bana emredildiğinden o işleri yapacağım diyor. Tabii ona çare yok. Onların fesatlarına, fitnelerine karşı uyanık olup onlarla usulünce uğraşmak lazım. Ama ortadaki vatandaşlar İslam'ı sevemiyorlarsa, İslam'a efendim gelemiyorlarsa, başka taraflara kayıyorlarsa, tabii o zaman biz de kendi kendimize acaba bu insanları iyi Müslüman yapamamanın sorumluluğunun ne kadarı bizim diye onu da düşünmemiz lazım. Tabii başkasının da sorumluluğu vardır onları o yola çekmekten. Yani azdırmaktan, saptırmaktan, radyoların, televizyonların, gazetelerin, müstehcen neşriyatın, tiyatroların, efendim çeşitli barların, pavyonların çok tabii fitne, fesat, şer, zarar merkezlerinin mutlaka etkileri var. Onlar onlara kanıyorlar, reklamlara kanıyorlar, içkileri içiyorlar, sarhoş oluyorlar, suçları işliyorlar mesela. Efendim tabii ama burada bizim de bir kusurumuz var mı? Bizim de yapmamız gereken şeylerde eksiklik var mı diye düşünüp azmimizi efendim tazelememiz ve daha iyi çalışmamız, daha mükemmel çalışmaya gayret etmemiz lazım. Bizim ülkemiz, ecdadımız dünyada hakkı temsil ediyordu. Şerri temsil edenin karşısında bir biz şeydik. Hakkın merkeziydik. Anası, esasıydık, efendim yöneticisiydik, başıydık. Şimdi bizim içimizi böyle sarar gibi, ağacı karıncaların, kurtların sarıp da çürüttüğü gibi veya vücudu mikropların sarıp da hasta ettiği gibi içten çürüme oluyor. Bu nasıl oluyor? Karşı tarafın başarısı, bizim de onlara karşı savunmamızın başarısızlığı da efendim var bu işin içinde diyelim. Yani Nasrettin Hoca gibi, yani bütün kabahat bizim değil muhakkak. Şu yorganı alıp götüren hırsızın da suçu var ama bizim de tabii bazı efendim şeyler yapmamız lazım, çalışmamız lazım idi. Bunların başında efendim kelama ait, yani konuşmaya, söze ait vazifeler geliyor. Onun için biz dergiler çıkartıyoruz. Onun için bin bir masrafla, bin bir zahmetle, efendim zarlanarak, zorlanarak, efendim üzülerek, nereden bulacağız efendim imkanları diye çırpınarak bir sağduyu gazetesi çıkarttık. Yani sağduyuyu anlatalım. Günlük olarak efendim halkımız aklı selim nedir? Hissi selim nedir? Zevki selim nedir? Görsün, bir misal de biz koyalım. Herkes ortaya müstehcen neşriyat, çirkin neşriyat, yıkıcı neşriyat, efendim vatanın birliğine kastedici, efendim bölücü neşriyat bir şeyler yapıyor. Biz de sağduyuyu şey yapalım dedik. Efendim radyo ve televizyon çalışması yaptık. Bunların hepsi nedir? Tıbbül kelam çalışmalarıdır. Yani güzel söz söyleyip insanlara hakkı, efendim sözlerin en güzeli olan Allah kelamını, insanların en güzel sözcüsü olan Resulullah'ın sözlerini, hadislerini iletebilmek için yaptığımız çalışmalardır. Allah bu çalışmaları daha güzel yapmamızı nasip etsin. Demek ki tıbbül kelam, sözün güzel olması ve bu hususta yapılan çalışmalar efendim cihada en yakın çalışmalar. Belki de bir cihadın bir parçası ve ön şartı. Yani önce sözle söylersin, kabul edersin, sulh olursun. Ama kabul etmezse ondan sonra anlaşma olmadı. İlle saldırmak istiyor, ille zulmetmek istiyor. O zaman da tabii ne yapalım? Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbür gümbürlenir. O zaman da savaşırız. Tabii cihattan kaçmayız. Gelelim ikinci cihada yakın olan Peygamber Efendimiz'in işaret buyurduğu ikinci hususa ve idamet-i sıyam. İdame devam ettirmek manasına mastar. Devam sözünün şeylisi, müteaddisi. Devam etmek bir şeyin sürmesi demek. İdame de bir şeyi sürdürmek, devam ettirmek demek. Edame, yudimu idameten, devam ettirmek. İdametü siyam. Orucu devam ettirmek. Ha. Buradan şunu anlıyoruz ki devam ettirmek, ne zaman devam ettirmek? Belki Ramazan'da bırakmayıp senenin içinde de zaman zaman oruç tutmak. O manayı düşünebiliriz. Ramazan'da oruç tuttum ya, hocam işte tamam artık benden oruç isteme, tamam. Tabii efendim farz olan orucu tuttun, Allah kabul etsin, ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Şevval'de de 6 gün oruç var. Şevval daha çıkmadı. Mesela 6 gün oruç tutarsanız bütün seneyi oruç tutmuş gibi olursunuz. Sonra kendisi her hafta pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı tavsiye ederdi. Her Arabi ayın 13, 14, 15'i eyyamı biz dediğimiz mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutardı. Yani orucu Ramazan'ın dışında da devam ettirmek lazım. Neden? Oruç çok güzel bir ibadet olduğu için. Oruç şahane bir ibadet. Oruç nefsi terbiye eden bir ibadet. Oruç vücuda sıhhat kazandıran bir ibadet. Oruç kalbi kuvvetlendiren bir ibadet. Oruç efendim insanın gönlünü nurlandıran bir ibadet. İbadet artık tadına arifler varmış oluyorlar. Bir mana da idamet-i siyam, yani pat, pat, çat, böyle çat pat, bir iki defa tutuvermek değil de oruca biraz fazlaca devam etmek lazım. Çünkü devam etmeyince, iyi bir şeye devam etmeyince, iyi şeyin sonucu da kolayca alınmıyor. Sonuç alınması için iyi bir şeyin biraz devamlı yapılması lazım. Perhiz yaptım hocam. Ne zaman yaptın? İşte efendim bir gün perhiz yaptım, ondan sonra oturuyorum sofraya, koyuyorum önüme tabakları, efendim yiyorum. Bir gün oruç, işte bir gün perhiz yaptım ya. Olmaz yani. Perhizin devamlı olması lazım. Gıdasının bir efendim ölçü içinde devam etmesi lazım. Aşırı yememek lazım. Bir arkadaşımız anlattı, Allah selamet versin burada. Zayıf, uzun boylu. Zayıf, hiç kilosu yok. Efendim karnı, göbeği yok. Karnıyla göğsü aynı hizada. Efendim güçlü kuvvetli. İşinde gücünde sevimli, sevdiğimiz tatlı bir arkadaş. Boylu postu. Efendim dedi ki hocam ben çok şişmandım. Çok şişman bir insandım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini okuyunca midenizin üçte birini yemekle doldurun, üçte birini de suya ayırın, üçte biri de boş kalsın. Yani tam doymadan kalkın, üçte biri de boş kalsın. Bu tavsiyeye riayet ettim. O kilolar yavaş yavaş gitti. İşte şimdi böyle özlenen, beğenilen, istenen, temenni edilen bir güzel vücuda sahip oldum. İşte bak yağ yok, efendim göbek yok, fazlalık yok, efendim rahatsızlık yok, gayet sıhhatliyim. Tamam, işte bu şeyden oluyor. İdame, yani bir şeyi, iyi bir şeyi idame ettirmek, devam ettirmek lazım. Efendim ben çocukluğumda amme cüzünü öğrenmiştim. Sen şimdi çocukluğu bırak, çocukluğun güzel geçmiş, aferin maşallah, ama şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hiç Kur'an okuduğun var mı? Hiç Kur'an dinlediğin var mı? Din kitaplarını okuduğun var mı? İbadete yanaştığın var mı? Küçükken beni dedem camiye götürdü. Sen şimdi camiye geliyor musun? Onu söyle. İdame. Yani güzel bir adet, namaz devamlı olacak. Namazı idame ettirmek lazım. Yani bir zaman kılmıştım. Bu zamanda biz de bu işleri yapmıştık. Şimdi o vazife kalkmadı ki, gene yapacaksın. Ömrünün sonuna kadar yapacaksın. Namaz dinin direği. Gözümüzün bebeği namaz. Namaz olmasa ne yapardık? Sabah kalkıp ibadet ediyoruz Mevlamıza, ne güzel. Öğleyin ibadet ediyoruz, ne güzel. İkindi ibadet ediyoruz, ne güzel. Akşam ibadet ediyoruz, ne güzel. Yatarken ibadet ediyoruz, ne güzel. Gece ibadet ediyoruz, ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Ah ne güzel, ne güzel. Güzel şeyleri devamlı yapmayı dinimiz bize tavsiye ediyor ve Müslüman bazı şeyleri devamlı yapmayı öğrenecek. Bunlardan birisi de idame edip sıyam. Orucu da öyle çatlat tutmayacak, biraz fazlaca tutacak ki şu nefis zapturapt altına alınsın, akıl hakim olsun, nefis mahkum olsun. Nefis aklın hizmetine girsin, şu vücut ülkesinin sultanı, efendim neticesi akıl olsun, aklı selim olsun, o deli dolu, taşkın, azgın nefis onun emrine girsin, azgınlık yapmasın. Onun için idame lazım. İdametü siyam, orucu çokça tutanlar manasına da gelebiliyor yani, seziliyor. İdametü siyam da oruca, cihada yakın bir ibadet. Bu da nefis ve cihattır. Yani insanın canı yemek istemiyor mu? Ramazan'da akşama nasıl acıkıyoruz, iftar sofrasını nasıl özlüyoruz, nasıl gözlerimiz bayılıyor, halimiz efendim böyle bir gevşiyor, süzgün, baygın oluyoruz. Yemeği nasıl iştahıyla yiyoruz, nasıl hoşunuza gidiyor, Allah razı olsun, güzel yapmışsın, afiyet olsun, aman şapur şupur. Neden? Hoşuna gidiyor insan yemek yemek. Ama yemeyince, oruç tutunca işte bir cihat oluyor bu. Nefisle, nefsi emmare ile bir cihat. Onun için o cihadın devam etmesi lazım. Onun için cihada yakın bir ibadet oluyor oruçta. Yani sözle de cihat, efendim oruçla da nefise karşı yapılan bir cihat. Yani nefsin arzularını dinlememek, onlara mağlup olmamak hususunda bir çalışma oluyor. Çok güzel. Efendim ve ondan sonra vel haccu külle am. Am Arapçada böyle şeddesiz olursa mimi, efendim sene demek. Her sene. Eğer şeddeli olursa umumi manasına geliyor. Amme. Efendim rahmeten ammeten. Umumun bir rahmet. Müennesi amme, müzekkeri ammun. Yani mim iki tane olursa, ama tek olursa am sene demek. Vel haccü külle am. Her sene hac etmek. Bu da cihada yakın. Vela yakıvu minhu şeyun ba'de. Bunlardan sonra artık başka bir şey cihada yaklaşamaz. Yani bunlar tamam, bunlardan başka o kadar kıymetlisi olmaz filan manasına düşünebiliriz. Tabii her sene hac. Burada efendim Türkiye'de çok söylenen bir söze de cevap var. Peygamber Efendimiz'in cevabı var. Demek ki o kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerini bilselerdi, ileri geri konuşmazlardı. Efendim neymiş bu böyle her sene her sene hacca gidiyorsun bilmem ne filan. Peygamber Efendimiz her sene hacca gitmenin önemli olduğunu söylüyor. Tabii şimdi o kardeşlerimiz de her sene hacca gitmesin, ne yapsın? Parayı şuraya versin, buraya versin. Tamam, o Hacı Efendi'nin hayatını bir incele bakalım. Camiye milyonlar verdi, milyarlar verdi, sadakasını verdi, zekatını her sene veriyor, hayrını, hasenatını yapıyor, yetimlere, dullara şey yapıyor. Sen ey bu böyle Müslümanın hacca gitmesini konuşan insan, söyle bakalım sen kaç paralık hayır yaptın hayatında, ne yaptın, ne kadar para ayırdın da kime ne koklattın senin kendi paranda? Yani öyle uzaktan olmasın da böyle olsun da başkasının hakkındaki sözleri sen söylemeyi bırak da kendine bir bak bakalım. Senin bir hayrın, hasenatın var mı? Arkanda bıraktığım bir şeyim var mı? Diye kendine bak. Yani her sene hacca gitmek tabii şimdi biraz deniliyor ki araba pis, pis araba diyor bir de. Yani hiçbir millet pis değildir. Her Arap hiç pis değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz de onların arasından çıktı. Pislenmez. Efendim, her milletin belki geri kalmış yerleri, bölgeleri vardır. Oradaki insanlar belki pistir. Belki bizim medeni dediğimiz insanlar bizim efendim bu şey kardeşlerimizin beğenmediği, şaşkın kardeşlerimizin beğenmediği insanlardan daha pistir. Çünkü ne efendim taharetlenmeyi bilirler, ne gusülü bilirler, ne başka bir şeyi bilirler. Efendim çok perişan onların özel hayatlarını insan incelerse nice esrarını görünce yaşam sırlarını onların o zaman ne kadar şey olduklarını tarihlerini inceleyince onların nasıl pis olduğunu anlar. Yani hiç kimseye pislenmez de onlara para yedirmek. Efendim sen de ülkeni korusaydın bir zamanlar Hicaz senindi, benim dedelerim Yemen'de çarpıştı. Efendim bilmem Suriye cephesinde hocamız çarpıştı. Üstünden bombalar patladı durdu. Efendim Medine'yi kahramanca nasıl müdafaa ettik? Kaptırmasaydık. Yani İslam alemi bir bütündü. Ne kadar güzel Belgrad'dan çıkacaktık. Efendim hacca kendi ülkemizin içinde gidecektik, gelecektik. Tunus'tan, Cezayir'den yürüyecektik, binecektik gemiye veya efendim vasıtaya. Kendi ülkemiz içinden şey yapacaktık. Yani bu şartların değişmesi müminlerin kendilerinin sorumluluğu. Şimdi o sorumluluğu kendi kabahatleri veya ecdadının kusurlarını şimdi şeye yüklüyorlar. Kendi akıllarından dini ahkam kesiyorlar. Efendim şu şöyle olsa daha iyi, bu böyle olsa daha iyi. Senin aklın bu işlere ermez. Bu işe aklı eren profesörler var. Medeniyet tarihimizi, kültür tarihimizi, irfan tarihimizi yani iyi bilen bir millet nasıl yükselir, nasıl alçalır, nasıl dağılır, nasıl parçalanır, nasıl bölünür, nasıl yıkılır, nasıl mağlup olur, nasıl galip gelir. Bunların esrarı var. Toplum bilim var. Yani bir toplumun yükselmesi nasıl olur? Bunu toplum bilimciler, içtimaiyatçılar bilir. Yani sosyologlar bilir, pedagoglar bilir. Efendim içtimai ruhiyatı bilen, efendim sosyal psikolojiyi bilen insanlar bu işin planlamasını yapan güzel insanlar, güzel planlarsa bir millet gelişir. Almanya'ya bakın şimdi. Almanya Şarman'ın büyük imparatorluğunu kurma peşinde efendim birlik, beraberlik vesaire vesaire vesaire Avrupa Birliği'ni kurdular. Bu bir büyük şeydir, ülküdür. O ülküyü yerine getirdiler. Bizim ne ülkümüz var? Tabii var. Yani ama düşünmeliyiz ve ona destekçi olmalıyız. Yani ülküsü olan insanlar var. Biz yüreğimiz parçalanıyor. Kafkasya'daki kardeşlerimize bir şey olunca, Bosna'daki kardeşlerimize bir şey olunca, Kosova'daki olaylardan yüreğimiz parçalanıyor. Orta Asya'ya kadar, Hindistan'a, Pakistan'a kadar, efendim Keşmir'e kadar, Afganistan'a kadar, Afrika'da her yerde ilgimiz, ilişkimiz var. Bizim de bir ülkümüzün olması lazım. Almanya ülkesinin yarısını istila edilmişken kurtardı. Biz hangi ülkemizi kurtardık? Nereyi kurtardık? Çok şükür Kıbrıs'ımızın yarısını kurtardık. Ama birçok ortada gasıp var, birçok efendim zulüm var. Daha yapılacak pek çok işler var. Onları yapmak lazım. Efendim o ülkelere sahip olmak lazım. Ve bu işi bilenlere bırakmak lazım. Bu işi mühendis bilmez. Başka efendim bilmem meslekte olanlar bilmez. Bu işi tarihçiler bilir. Toplum bilimciler bilir. Efendim bir milletin ülküsünü mesela Yahya Kemal çok daha iyi bilir. Yahya Kemal'i incelemesi lazım. Mehmet Akif çok iyi bilir. Mehmet Akif'i toplumun incelemesi lazım. Başka mesleklerde olan insanlar bilmez. Asker askerliğini yapacak. Mühendis mühendisliğini yapacak. Doktor doktorluğunu yapacak. Doktor bu işleri bilmez. Tabii tek tük içinde bilenler olur ama o da hariçten ilgiden dolayı ikinci bir hobi olarak bilmez. Asıl meslekten derinlemesine bilmek gibi olmaz. Bu işi asıl bilen insanlara efendim asıl büyük alimlere, asıl büyük fazıl kamil insanlara şey yapmak lazım. Mevlana bilir bu işi. Osmanlı İmparatorluğu'nu kim kurdu? Osman Gazi kurdu. Öyle şey olur mu? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş temelleri daha gerilere gider. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine gider. Ahmed-i Yesevi Hazretlerine gider. Onlar kurdurmuşlardır. Onların idealleri, onların ülkeleri, onların yönlendirmeleriyle bu işler olmuştur. Onlar olmayınca bir millet çöker. Bunları bilmiyor. Doktorlar bilmiyor, mühendisler bilmiyor ve onlar işlerin başına geçiyorlar, berbat ediyorlar. Bilmeyen insanlar. Yani bilmeyen insan işin başına geçerse kıyametin kopmasını bekle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Her işi uzmanlığına bırakmak lazım. Bu Avustralya'da ben bakıyorum, o kadar dikkat ediyorlar ki manevi hususlara. Bize bir cami kurdurmadılar bir yerde. Halk kilisenin papazının söylediği söze kulak verdi. Efendim 200 imza topladı. Satın aldığımız efendim 20 dönümlük yerde bahçeli, yandaki evler de bahçeli, sokakta tenha, orayı cami yapmamıza müsaade etmediler. Yani toplumsal bir şuur, efendim papazlarının dediğini dinliyor ve kendine göre bir çalışma yapıyor. Tabii doğru değil. Yani medeni değil. Efendim doğru değil, insani değil, dini bakımdan yanlış, Allah'ın rızasına uygun değil ama yani toplumsal şuur çok kuvvetli. Kimisi Avustralya bayrağını efendim evinin önünde dalgalandırıyor. Diyorum burası resmi daire mi, geçerken 3 tane direk var. Kocaman bayrak dalgalanıyor. Galiba burası bir devlet dairesi. Yok hocam diyor, burada şahıslar böyle bayrağı şey yaparlar. Yani ben köküne kadar efendim tırnağımın ucuna kadar Avustralyalıyım diyor. Almanya'da öyle. Köküne kadar. Almanya'da bir cami kurmak istediğimiz zaman ne müşkilatlarla karşılaşıyoruz. Efendim İngiltere'de öyle. Efendim başka ülkelerde öyle. Herkes yani şey yapıyor. Kendine göre bir şeyler düşünüyor. Biz de bu manevi şeyleri bilenlere efendim biraz kulak vermeliyiz. Toplum bilimcilere, filozoflara, hakimlere, alimlere, özellikle işin bu yönünü bilenlere. Mühendislik bence çok dar bir alandır. İnşaat mühendisliği, barajları yapan bölümü, bilmem sivil inşaatı yapan bölümü, bahçe mühendisliği, bilmem ziraat mühendisliği, tamam. Güzel bir ihtisaslaşma, yani bir özel dalda derinleşme, o da çok güzel ilerlemenin şartı ama o bilmediği bir sahada çok yalan yanlış bir söz söylediği zaman, o da uygulamaya konulduğu zaman toplum çöker. Herkes bilmediği şeyi bunu kim bilir diye araştıracak, soracak ve ona tabi olacak. Hiç bu işle ilgisi olmayan insanın birisi çıkıp da atıp İşkembe-i Kübra'dan bir palavra, bir yalan yanlış şey, herkes de onun peşinden gitmeyecek. Yalan yanlış olduğu zaman, hatalı olduğu zaman tasvip görmemesi lazım. Bu da toplumun şeyi. Yani toplumun seleksiyon natürel, yani tabii ayıklaması. Toplum kötü fikirleri ayıklayabilmeli, iyi fikirleri geliştirebilmeli. Geliştirmediği zaman kendisi zarar görür. Yani o zaman kanser olur. Efendim parazitler, yani asalaklar efendim çoğalır, toplum çöker. Demek ki aziz ve muhterem dinleyiciler, bir hadis-i şerif okuduk ama başka hadis-i şerifleri de okuyacaktık da pek onlara zaman da kalmadı. Efendim çok güzel şeyler öğrendik. Cihat çok önemli bir ibadet. Onu hiç bırakmamalıyız. En büyük cihat nefisle cihat. Onu yapmalıyız. Efendim sulh istiyorsak harp hazırlığı içinde olmalıyız. En güzel silahlara sarıyız. Atom bombası yapacak efendim bilmem düşman saldırırsa onu durduracak, caydıracak silahları yapmalı ordumuz, devletimiz, milletimiz efendim. Güçlü, kuvvetli olmalı ama sadece askeri bakımdan değil, dini bakımdan da, ahlaki bakımdan da, hiç rüşvet yenmemeli, hiç haram yenmemeli, hiç haksızlık yapılmamalı, hiç yalan söylenmemeli, onlar da tasfiye edilmeli. İşin o tarafı unutulmamalı yani. Cihat önemli. Güzel söz, sözü güzel söylemek ve sözle ilgili çalışmalar önemli. Oruç önemli. Efendim oruca devam etmek lazım. Ve her sene hac, bu da önemli. Bu da bütün Müslümanları hacda topluyor Allah. Birbirleriyle karşılaştırıyor. Dostlar ediniyor. Ben şimdi elhamdülillah burada Avustralya'da bakıyorum. Malezya'dan, Endonezya'dan, efendim dünyanın muhtelif yerlerinden kardeşlerle tanışıyoruz. Çok güzel. Yani dünya çok geniş. Bizim ufkumuz çok dar Türkiye'de. Dünyanın çok imkanları var. O imkanlara yönelmesi lazım kardeşlerim. Bu münasebetle onu da söyleyeyim. Yani lütfen efendim Doğu, Güneydoğu Asya'ya efendim çok önem verelim. Efendim İran'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan efendim Bangladeş'ten, Güneydoğu Asya'dan efendim Vietnam, Laos, bilmem Burma, buralarda da Müslümanlar var. Oralardan geliyoruz Malezya'ya, geliyoruz Endonezya'ya. 200 milyonluk koca devlet, bunları ihmal etmeyelim. Bunlarla ilgili kardeşlerimiz çalışmalar yapsınlar. Oralara ilgilerini çevirsinler. Oralarda çok şeyler var, imkanlar var. Buralarda yani. Efendim çok imkanlar var. Onları başkaları kaçırmış, biz kaçırmayalım. Efendim bu nesil, yani bizim nesil kaçırmasın. Biraz dünyayı tanıyalım, biraz gözümüzü açalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin, yolunda daim eylesin, güzel hizmetler yapmaya muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Her şey efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak yapmayı Allah nasip eylesin. Gönlünüzce olsun. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle de müşerref eylesin. Hem dünyada mesut olun, hem ahirette. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.